Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Bună seara și bine v-am găsit la Forum, stimați ascultătorii Vocii Basarabiei, 804-424, 804-422 sunt telefoanele la care vom iniția acest dialog interactiv. În curând, organele de forță vor face publice mai multe dosare penale instrumentate împotriva mai multor persoane care au organizat sau care au pus la cale acte subversive la adresa statului. Secretarul general al aparatului președintelui, Ion Păduraru, afirmă că instituțiile de abilitate ale statului își fac bine datoria și că persoanele care încalcă legea vor fi trase la răspundere, transmite Unimedia. Instituțiile statului funcționează, mă refer la SIS, o să vedeți, din regiunea de sud deja sunt condamnați. Sunt și dosare penale împotriva celor care au încercat să facă acte de diversiune în Republica Moldova. Instituțiile statului documentează și instrumentează dosare și ele vor fi făcute publice atunci când va fi finalizată urmărirea penală, a declarat Păduraru în cadrul unei emisiuni de radio. Potrivit lui, dosarele vor fi făcute publice până la campania electorală. Cităm din nou, instituțiile statului vor prezenta informații, vor face publice dosarele împotriva celor care pun în pericol existența statului Republica Moldova, organizează provocări când proced la șantaj, la corupere, etc., a menționat secretarul general al aparatului președintelui, Ion Păduraru. Întrebarea este simplă. Ce ați dori dumneavoastră, stimați forumiști, să aflați din dosarele SIS-ului și ale procuraturii despre cei care au pus la cale sau mai pun la cale acte subversive la adresa Republicii Moldova? 804-424, 804-422. Forum Radio. Ascultă și participă! Să te auzim! Forum la Vocea Basarabiei. 804-424, 804-422. Am început acest program cu niște citate dintr-o luare de poziție a domnului Ion Păduraru, secretarul general al aparatului președintelui, care spunea că în curând organele de forță vor face publice mai multe dosare penale instrumentate împotriva mai multor persoane care au organizat sau au pus la cale acte subversive la adresa statului. Și întrebam ce ați dori dumneavoastră să aflați din aceste dosare ale SIS-ului sau procuraturii despre cei care au pus la cale aceste acte de sabotare a Republicii Moldova. Bună seara! Alo! Bună seara! Bună, cu cine vorbim? Nicolae, îmi zice? De unde? La Vadul Bote. Da, domnul Nicolae, bună seara! Foarte bine ar fi, înainte de a finalizez ancheta, când ați fi de-amu dosarele publicate, măcar să publici familiile la persoanele astea. Numele, pentru da? Pentru că ei mai apar și acum, probabil, prin mass media și tulburi mințile oamenilor. Da, deci așteptați să fie numele persoanelor care... Da, da, din tăi trebuie să anunți numele, să spui că noi de-amu când să auzim pe la radio sau la televiziuni diferite persoane astea, noi de-amu să știm, să le spunem chiar la vecini, vrea să vezi, dar tu îl susții, el... Da. O idee foarte bună, domnul Nicolae, că într-adevăr, la noi de câte ori se invocă secretul anchetei, deci tot nu știm cine ne face prăpăt și pârjol pe aici. Dar cu atât mai mult că noi avem numai o lună până când se începe campania electorală și persoanele astea nici nu trebuie să fie înregistrate în concursul electoral și trebuie să făcut un fond pentru a limpeze oamenii, că sunt foarte oameni care n-au informații, n-au... Dacă eu, întâmplător, în Vadul Vodă, pentru prima dată, când pot prinde Vocea Basarabiei. Șed ori întregi până am prins firul, înainte BBC și Vocea Americii, vă prindem așa, știți, în timpul sovieților. Așa e acta în Vadul Vodă. Și asta în Vadul Vodă e tăman un focar unde trebuie de lucrat foarte mult, că oamenii tare sunt dirutați, nu știu, absolut, ei au numai o informație. Da. Da, domnule Nicolae, da. Nitului, i-a încânitul, i-a duc dorul nitului. I-a duc dorul nitului. Domnule Nicolae, vă mulțumesc. Mai să trăiți. A fost domnul Nicolae de la Vadul lui Vodă. Mai așteptăm și alte apeluri de la acest ascultător, precum și la ceilalți. Bună seara. Alo. Bună seara. Bună seara. Bună seara. Bună, domnul Ghilă. Dumneavoastră, cât de curios sunteți? Ce ați dori să aflați? Aș vrea ca înainte de alegeri, dar cât un timp, cât mai apropiat chiar acum, să fie ridicate aceste dosare care s-au început și se prelungesc datorită imunităților și altor cazuri de susținere acestor persoane, să fie scoase în viață și de judecat foarte activ. Numai în felul acesta, acești, noi putem să căpătăm careva susținere din partea societății umane de jos, plătul de jos, și partidele acelea să câștige. Partidul Democrat liberal al domnului Filat e un partid care e mai presus în multe cazuri decât altele. El întotdeauna a căutat obiectivitatea să-l exprime. Bineînțeles, a avut și el, singur Filat a avut multe greșeli, dar totuși, lăsăm asta la o parte acum, acum interesează votarea. Partidul Liberal Democrat trebuie susținut de tot poporul, pentru că el a făcut foarte mult pentru popor, dar nu partidul așa de democrat al lui Diacu și al lui semnatul Lupu, care a stat alături de Voronin și au l-a furat și multe altele. Domnul Ghilă, rugăm judecățele să fie deschise, să le fie publicate. Da. Populația să știe despre aceste cazuri. Mulțumesc pentru atenție. O seară bună. Continuăm. Ce-ați dorit dumneavoastră să aflați din aceste dosare ale SIS-ului sau procuratorii pe care le-a invocat domnul Ion Păduraru, secretarul general al aparatului președintelui, într-un interviu acordat unui post de radio și despre care a spus că în curând, înainte de alegeri, vor fi instrumentate și date publicității. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Îmi spune Dumitru Popa. Da, domn Popa. Îmi spune Dumitru Popa. Foarte bine că și-o aprecie ca să fie deschise dosarele și să fie publicate. Dar știți dumneavoastră, foarte multe dosare se intentează, dar nu ajung la judecate, ori ajung la judecate și niciun folos. Lumea nu știe care și cum a fost condamnat. Dar ar fi bine să fie dosarele, cui a deschis dosarul și prelungirea până la hotărârea, sentința judecată. Să vedem, sunt judecați, ori nu mai închetați. Și mă miră faptul că aparatul președintelui țării are secretar general. E de dorit să vedem cât personal are aparatul președintelui și cât mănâncă din bugetul statului. Ori se ocupă numai cu decorarea, amânarea medaliilor, ori și mai au alte funcții. Da. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnul Popa. Eu aș adăuga un pic de amintire aici, că noi cu medalele astea deja am uitat de luările de pozițiile domnului Timofti și la ONU și la Consiliul Europei. Niște luări de poziții care au fost apreciate de societate și niște lucruri care s-au spus pentru prima dată și cu alte ocazii. Și tot ne uităm și ne tulburăm ochii cu aceste medalii, dar uităm că președinția a avut o poziție tranșantă vizând și ocupația rusească și prezența armatei rusești și așa mai departe. Bună seara! Ce ați dorit dumneavoastră să aflați în dosarele SIS-ului și ale procuraturii despre cei care au pus la cale acte de subminare a Republicii Moldova, de sabotare a Republicii Moldova? Bună seara! Bună seara, sunt Mihai. Da, domn Mihai. Domnul Gherasim, eu aș hoti, poate dreptul a spus primul, să fie listă la toți date și ca să spui precis și data a fost. Dar să începem din anul 92 de la Răzbâncă. Domnul cealaltă de la Cazacul, cealaltă care a fost la terasă, l-am uitat de-a mult familia lui. Ragozin, să zic. Ei, da, aici, să rog, gozna și tătă ăștia, tătă să i pus acolo. Dacă ar fost, ăștia, bărbosul ăștia, i-a uitat familia de mă, care l-a schimbat ăștia, Șefciuc. Antifei? E Antifei. Președintele lor, care a fost mai aici. Smirnov? Smirnov. Da. Cu dânsul trebuie început. Cine a dat drumul? Cadărcă. Dar domnul Ghilos, să nu facă propagandă pentru... Ajunge atâta propagandă pentru partidul ăsta care o merită el. Nu trebuie spus așa. O să câștige acele partide care o să ducă propaganda cum trebuie, dar nu de pe acum să înceapă propaganda. Nu-i frumos din partea lui. Om bătrân să nu trebuie să facă așa ceva. El să aibă leagă de rușine. Vorbește cam rar, dar foarte urât vorbește. Nu-mi place de dânsul. Uite-l mai înainte și nu-i frumos. Nu vreau să-l critic, dar nu-i frumos din partea lui. Vă mulțumesc. O seară bună. 804424, 804422, bună seara. Alo? Alo, alo? Mai luăm un telefon, 804424, 804422. Ce ați dori să aflați din dosarele SIS-ului și ale procuraturii despre cei care au organizat sau care au pus la cale acte subversive la adresa statului și la care dosare a făcut referință secretarul general al aparatului președintelui Ion Păduraru, spunând că în curând organele de forță vor face publice mai multe dosare instrumentate împotriva persoanelor vizate. Luăm un telefon, bună seara, 804424, 804422, dumneavoastră ce ați dori să aflați, despre cine ați dori să aflați din aceste dosare, cât de eficiente vor fi. Bună seara! Alo! Bună seara! Bună seara! Ștefan Chișinău! Da, domnul Ștefan. Aș vrea să aflu cine a organizat referendum din Găgăuzia pe întrebarea intrării în Uniunea Răsăriteană, ori Uniunea Europeană. Să fie publicat dosarul și dus până la capăt a celor care s-au antrenat din Găgăuzia în Rusia și pregăteau diversii împotriva statului nostru. La revedere! La revedere, domnul Ștefan! Următorul apel telefonic, două linii, 804424, 804422, aici la forum la Vocea Basarabiei. Dacă este cineva la telefon, îi spunem bună seara. Dacă nu, reamintim subiectul despre dosare instrumentate de SIS și alte organe care vor fi date publicității și care vizează persoane ce au organizat sau au pus la cale acte subversive la adresa statului. Bună seara! Alo! Da. Ce ați dori să aflați în aceste dosare? Bună seara! Alo? Da. Bună seara! Bună seara! Domnul Organe Gherasim, domnul profesor, stimați prieteni, Tudor Gheorghe, părțile Orheiului. Am vrea să aflăm, vreau zic, următoarele. În primul rând, ne-ar interesa persoanele concrete care sunt și au fost, vreau zic, responsabile pentru actul de independență a țării noastre. Vreau zic, de cine e responsabil pentru, vreau zic, arderea, vreau zic, actul de independență. Concret, acolo a fost Lupu și Voronin, înseamnă că aici doi. A doilea, vrem să aflăm, vreau zic, care e cazul, vreau zic, adică subminarea țării noastre, vreau zic, Popa Marchel, cu acțiunii lui de mai înainte, toate le știu. A vrem să aflăm, vreau zic, în primul rând, adică următorul, vreau zic, a cei care cheamă la separatism și subminarea țării, vreau zic, în primul rând, Dodon, vreau zic, Petrenco, vreau zic, Formuzal, Voronin și alți separatiști care intimidează, vreau zic, integritatea țării noastre. Vreau zic, pentru că ei au, adică merită numai decât, vreau zic, dosare penale. Am vrut să aflăm, brazică, Voronin, în 2012, când a defilat pe piața mare din Adunări Naționale, ne alungau din țară. Ar fi bine secvențe de atunci, brazică, să le vedem, adică să le auzim, cum ne alunga, adică să plecăm noi din țară, să vii, adică Voronin cu a lui, brazică, acolo acei care defilau. De ce, brazică, iată, este momente, cum spune, am vrut să le aflăm de la procuratură și de la organele de SIS. Da, o seară bună, domnul Tudor Gheorghe, următorul apel telefonic, 804-424-804-422, formula Vocea Basarabiei, emisiune interactivă cu participarea ascultătorilor noștri. Mai luăm un telefon? Suntem în așteptarea telefonilor, astăzi e mai lejeri ascultătorii postului nostru de radio. Întrebam ce ați dori să aflați din dosarele SIS-ului și ale procuraturii despre cei care au pus la cale acte de sabotare a Republicii Moldova. Bună seara! Alo? Alo? Vă ascult, bună seara! Bună seara! Cu cine vorbim? Bună seara, domn Gherșe! Alo? Vă ascult, doar închideți un pic radio și vorbiți. Da, nicio problemă. Domn Gherșe, nu încerc o zi. Știți, îmi pare rău, foarte mult îmi pare rău, că cetățenii noștri, pur și simplu, o leacă, se dă o leacă, nu acolo îmi trebuiește. Nu trebuie să acolo să dăie. Asta e țara noastră și noi trebuie să ne dăm, pur și simplu, pentru țara noastră. Ne luptăm pentru țara noastră și ne luptăm, dar din toată grija, din toată nevoia. Că acum e momentul, acum, și nu când ori spune cândva și cineva să ne luptăm pentru dânsa, dar noi amu suntem pentru țara noastră. Și nu să ne spună cineva peste țară, să spun eu. Acum trebuie să ne luptăm. Și nu trebuie să noi stăm așa, știți, palibți la față. Acum trebuie, acum. Noi, fraților, acum trebuie, acum. Acum e momentul. Despre cine ați dori să aflați în aceste dosare? Știți, domnul Gherasim, e foarte greu de spus lucrul ăsta, că știți, astăzi este spus în față, dar mâine nu se prespune. Absolut. Nu se prespune. Într-adevăr, așa și este, dar eu spun la toată țara, într-adevăr, trebuie să ne luptăm pentru poporul nostru român, pentru să mergem înainte, să nu ne uităm noi la toți prădătorii și toți păritorii, să nu meargă poporul nostru moldovenesc, trebuie să meargă înainte, numai înainte, să nu meargă înapoi, la toți prădătorii care ne-au părit și ne-au tradat și ne-au vândut. Atâta-i, poporul nostru trebuie să meargă numai înainte. Da, vă mulțumesc. Cu cine am vorbit? Scuze, domnul Gherasim, dar vă spun cine știți. Știți, așa mă doare undeva, mă doare, că noi suntem așa undeva palid și palid strașnic pentru chestia asta. Cum vă cheamă? Domnul Vitale Rezina. Da, domnul Vitale. Mă doare, dar trebuie să mergem înainte, să nu ne uităm noi la toate minciunile astea și la toate trădările astea, că nu mai sunt chiar și aceștia care au trădat. El tot acum undeva își caută gazdă. Dar oricum, eu cred că noi trebuie să mergem înainte. Vă spun cinstit, într-adevăr, mă doare, într-adevăr, și mă adresez la toată țara noastră. Vă rog frumos, da, să mergem înainte, oameni buni, să mergem înainte. Nu mergeți înapoi, vă rog foarte frumos. Domnul Vitali, vă mulțumesc. A fost un apel telefonic de la Rezina. Următorul apel telefonic, de unde este și bună seara. Bună seara. Bună seara. Vă ascult, bună seara. Valeriu Tașnic. Da, domnul Valeriu. Înainte numai nu și comunism, în altă parte, cumva. Și era înapoi deja, domnul Tașnic. Da. Eu aș vrea să văd dacă e posibil și se întâmplă cu dosare, dacă ele mai sunt deschise, că a solicitat chestiile astea mai multă lume. A părintelui, dacă e părintele, că e bisul ăsta Marchel de la Bălți, care face mereu declarații contra statului Moldav. Și mai face Anatol Plugaru, fostul șef al SIS-ului, care în timpurile grele, prin 92, când era el șef, juca biliard, oamenii luptau la ministru, dar el astăzi face iar declarația iurea contra statului. Aș vrea să văd de unde e bani Dodon și cu Renato Usatăi, care fac, au început campania electorală înainte de timp și mereu și astăzi, ieri, la 1 septembrie, fac fel de fel de declarații contra statului. Dacă cu aici eu am vrea să lămurească SIS-ul și procuratura și celelalte organe care poate răspunde față de chestia asta. Pentru că, într-adevăr, noi de grad ne apropiem de alegeri și statul stă cu mâinile în buzunări, cu mâinile în șolduri, ca când e rușine de dinși, dar trebuie chestia asta pusă la punct, pentru că dacă vrem să fim un stat de drept și un stat care ne respectăm, ar trebui să le purtăm grijă și la aceștia care mereu tot ne calcă pe deși și al mare și ne face durere. Și așa din Găgăuzea, și toți cei care au fost încălziți, dar astăzi fac declarații contra statului nostru. Mulțumesc frumos! Seara bună, domn Dașnic, următor la apel telefonic 804-444, 804-422, bună seara. Bună seara. Vă ascult. Bună seara, domnul Arcadi Gherasim, bună seara la toți ascultătorii Vocii Basarabiei, Neculai Căușeni. Și-aș dori eu să aflu din... Eu, de pildă, n-aș dori să aflu astea cazuri, să zicem, care cu bieția, cu hoția, care mică de ăștia, cu gâsca șofurată la acolo capra, curvăria, astea nu. Astea te lasă să le ducă dosarele, cum le duc așa, să le scoată la bun capăt. Eu aș vrea să află, zicem, cum ia ca mitul, cu vreo câțiva ani în urmă, dacă poate și mai, ăsta nu mai ține o minte, secventul de acolo, și Fășeu, și Neaghitau, și ne sărea într-o roată acolo, Bărbosul, zicem, mai sta, cum îi zice lui, Roșca, și Voronin, și mai sunt acolo Muntean, Petrenco, dar e acolo, să vedem, și-o spus e acolo, cum așa-ți țau ei, și doreau ei. Pentru că nu trebuie să așteptăm când a venit vremea ca în Ucraina. Noi trebuie să le scoatem druștile astea, toate astea, clienții ăștia trebuie scoși, să-i știe lumea și comisia electorală, toți îi știe, ia ca pe data cu tare, zicem, Gavrilov, a încălcat articolul din Constituție cu tare, aliniatul cu tare. Lui, să zicem, îi se luminează atâția ani. Noi n-al putem judeca pentru că el are imunitet. Îl lăsăm, dar dumneavoastră trebuie să știți că la alegeri, așa persoane când vor veni prin sat pe la dumneavoastră, îi întrebați. Deci atunci dumneata ați țai, ținei cu partea așa, că cu rusul, cu turcul, cu tătariu, și să pornești război în țară. Și tot așa, și s-o mântuit, zicem, el n-are imunitet. Tras la răspundere, închis acolo pe cât. Eu nu, aici, că aici dosarul, să zicem, el n-ar, nu că, că este că să-l judice, damă, dar el figurează, cum spune, ca bănuit. Dar vezi că cel care e bănuit, că a făcut un furt acolo mic, așa e margă treacă, așa nu-i trebuie să-l știu. Dar ăsta care a atentat la suverenitatea Republicii Moldova, la independență, ăsta trebuie scos și încă și ne l-au mai susținut. Aici trebuie să depine gemul ăsta, să iasă tot la iveală, știe, nu atunci când doar începe ăstea să vii, să bombardeze, să ardă căsele, să plângă mamele, copiii pe drumuri, atunci să spui că ea că mai tinc o făcut Roșca, că mai tinc Plugariu, că mai tinc Marchel. Nu, amul trebuie scos, că ea că amul vin alegerile, știm și alegem. Și ăștia trebuie lumea să-i știe, să-i cunoască și prin somn, că le-ai scolat la oara două de noapte, să-l întregi. Și el trebuie să știe pe de rost, toate cele bune. La revedere, domnul Nicolae, următorul la pe al telefonului. Bună seara, da, vă ascult. Alo. Da. Bună seara. Bună. Domnul Gherasim Cozușna, Nicolae. Da, domnul Nicolae, bună seara. Eu am vrut să spun că nu este o coeziune unită în coaliția noastră de guvernare. Eu am ascultat niște emisiuni, așa, libere la televizor și nu mi-a plăcut că oamenii, știți, pun întrebările. Oamenii nu sunt atât de proști cum socot acei care ne conduc. Vă zic că spune întrebarea tranșant. Vă zic că ce-i cu pădurea domnească? Ce s-a întâmplat că nimic nu se mișcă, stă pe loc. Dar nu numai de pădurea domnească, uitați-vă la CNI, care face dosare pe comandă, și domnul ăsta de la CNI, în deopște, e un om care nici aproape nu trebuie să fie, că el se decide, fiindcă el a încălcat toate normele la un om care reprezintă public țara noastră. Și la ce post? Că el să-i caute pe hoț, adică cei care nu fac declarațiile corect. Și noi ne batem aici, reforma în justiție, iată aceia prim-ministri care au venit din 28 de țări a comunității europene, au spus clar și tranșant, reforma în justiție și lupta cu corupția. Asta este baza ca Moldova să poată să răsufle ușor, să meargă înainte și să reîntoarcă credibilitatea poporului. Fiindcă tot ceea ce fac demnitarii noștri, tot timpul se vede că undeva este pufșor pe boțișor. Și lucrurile astea e să nu creadă cu oamenii, că eu de un lucru mă tem ca de foc, că la alegerile astea să nu fim noi întorși cu carul înspre Rusia. Fiindcă vedeți cum lucrează aici toate structurile astea, ele sunt anti-constituționale și anti-naționale și anti-statale, cum vreți numiți-le. Dar nu se iau măsuri concrete, că eu aș spune așa, domnul Gerasim, eu am mai repetat odată, cu Transnistria nu trebuie de îmblat ca cu ouă, trebuie de închis hotarul ăsta, adică cum de închis? De fapt un control riguros, fiindcă omul nostru care se duce simplu, care trăiește acolo în Transnistria, el este verificat și scuturat și umilit. Dar ei aici vin și fac business. Și eu sunt de acord că trebuie dosare, trebuie să facă. Eu cred, ca să termin discursul ăsta meu, vă zic că eu cred că dacă demnitare de la conducere, că ei spun că e o democrație și în justiție noi nu trebuie să ne băgăm, că justiția își fac treaba, nu mai este chiar așa. Statul care este condus după principiile europene și câteoleacă achiul european trebuie să fie implementat, trebuie să-i mai tragă de mânecă și pe cei care nu înțeleg că trebuie de făcut reforme, ca să simtă oamenii lucrul ăsta. Asta e cel mai important în perioada asta și până la alegeri și după alegeri. Eu cred că poate s-or da seama. La revedere și la revedere, domnule Nicolae. Continuă formul. Bună seara. Alo, bună seară. Ce ați dorit să aflați din dosarele SIS-ului și procuratorului? Domnul Gerasim, noi multe am dorit să aflăm, dar nu știu dacă am să aflăm noi, tăti. Că... Ce doriți? Dacă ar să ne spui, tăti, guvernanții ăștia de azi, cum s-a furat Banca de Economie, cum s-a vândut aeroportul, cum s-a vândut procuror general Zubcoa, țineți minte, vai, la prima coaliție, oricum se numeie, când spune că Mocanu spune că s-a vândut cu 2 milioane și... S-au vorbit și nu știu, s-au deschis dosar penal. SIS-ul poate s-a sesizat, nu? Și de atunci mult de tăti. Și ia ca este, dar eu cred că n-ar să le spui, n-ar să dai răspuns nici cu banca, nici cu aeroportul, că trebuie să duc la pușcării dacă ar să dai răspuns, nu? Dar noi chiar vrem să aflăm. Și domnul Gerasim, o întrebare personală. Eu nu știu dacă poate fi la SIS, dar s-a SIS cu în legătură cu emisiunea și de vineri 29 cu polița medicală, cu omul și-a arestat. De pe site-ul a dispărut emisiunea, nu-i pe site, este 28 și este din 1 septembrie. Poate SIS s-a arestat cumva, s-a interesat, nu? Da, nu-i puteți spune. Eu vă răspund la fel de personal. Bănuiele dumneavoastră, cred că o să le spulber după ce o să precizez cu... colegii mei. Informația este vehiculată unde doriți. Nu numai cu... Nu, eu nu mi de emisiuni eu întreb. Poate și s-o arestatul sau cumva. Nu arestează. N-a plăcut cu ei, nu? Cum să nu placă emisiunea când informația asta circulă liberă în toată mass media? Dar păi nu-i liberă, dacă nu-i pe site, cum? Păi, 28 este, întâi este, 29 nu-i. Cum e liberă? O să întreb colegii, dar să... Poftim? Nu știu, o să văd colegii că nu pun eu pe site emisiunea. Atunci vă rugăm, domnul Gerasim, dacă se poate. Da, nicio problemă. La revedere. Da, la revedere. Mai ales că această informație nu este una nouă sau una extraordinară. Iată și comuniștii deja au făcut declarație în legătură cu acel cetățean și juriștii. Pe public au făcut declarație în legătură cu acel cetățean. Așa că nu cred că este un pericol de stat declarațiile care au fost puse în acea emisiune. Acum sunt și mai dure decât acelea. Mergem mai departe. Ce ați dori să aflați din dosarele SIS și ale procuraturii despre cei care au pus la cale acte de sabotare de atentat la suverenitatea statului, așa precum spunea domnul Ion Păduraru într-o declarație la un post de radio, că aceste dosare ar putea să fie făcute publice înainte de campanie electorală. Bună seara! Bună seara! Vă ascult! Nicolae Cineu. Da. Dosarele ar trebui să fie și asupra lui Valeriu Lazar cu economia cea mai proastă din Europa. Și dosarele trebuie să fie și asupra Marian Lupă, cu distrus clădirea Parlamentului. Câte milioane de lei s-au cheltuit acolo când nu a apărat sediul Parlamentului, că el era primul om în stat, 27 aprilie 2009. Și a mafiotizat Parlamentul. Și Marian Lupă nu are dosar? Dacă nu are, trebuie schis numai decât. Da. Și multe altele. Dar prețul la gaz s-a vorbit cândva, că prețul la gaz noi plătim 50% mai mult decât trebuiește, fiindcă sunt niște intermediari. Ce intermediari ăștia? Când au să iasă ei la iveală? Când au să fie descoperiți? Cu gazul ăsta, eu știu, e un mister extraordinar de neplăcut, că numai poți să presupui, dar acolo e foarte și foarte mare abatere de la normalitate. Când o să aflăm, când lumea o să știe realitatea, viața care o trăim noi astăzi, nu după ce o să murim. Să fiți sănătoși, o seară bună. Domnul Nicolae, la revedere, opinia următorului ascultător și la aici la forum la Vocea Basarabiei. Bună seara! Alo! Alo, vă ascult! Alo! Da, doamnă! Bună seara, domnule Ghirețel! Bună seara! Natalia! Da, doamnă Natalia! E clar că noi suntem foarte curioși să vedem, vă zic, persoanele care iată subminează statul, care fură, dar mă interesează, chiar multe ori aud, iată, nu că nu mai aud, iată, îi trimit geantă la București și zice mele și adesea mă uitam la trenurile astea europene, știți? Într-un hal, fără de hal, și mă chiar mai interesa domnul Anatol Șalaru, pe ce-a plătit el 12 milioane de euro? Că asta este o caricatură întreagă, nu sunt trenuri. Ar fi interesant ce sumă într-adevăr s-a plătit. Și multe, multe de toate. Dar eu mă îndoiesc că o să fie publicată asta, chiar într-adevăr, să vedem numele și prenumele, să știm persoanele. Foarte bine ar fi acum înainte de alegeri. O seară bună, domnule. Seară bună. Mergem mai departe. Bună seara. Alo. Alo. Vă ascult. Bună seara. Avem un apel telefonic. Bună seara! Bună seara! Vă ascult! Cristi Chișinău. Da. Domnul Gerasim, dacă să vorbim pe șleau, numai prima guvernare a lui domnul Moșanu și Mircea Drug a fost în beneficiu Republicii Moldova, care într-adevăr a vrut să construiască un stat de drept. După răsturnarea acestei guvernări, toate guvernările care au precedat, începând de la Sanghelie cu Snegur și termină cu ăștia de astăzi, au sabotat și continuă să saboteze statul Republica Moldova. Având unii cu scop să-l închine din nou Moscovii. Asta e concluzia generală. Pe ce bază am făcut concluzia? Pentru că la ziua de azi, după cum s-a spus, avem un stat acaparat. Deci noi nu avem stat. Avem niște clanuri care au acaparat statul. Deci dacă aceste clanuri au acaparat statul, deci concluzia care este? Logică. Sabotează statul. Pilde avem 1001. Începând de la minciuna care se promovează, hoțile și trădările care se fac zilnic sistematic. Cu privatizările în diferite domenii, că până ziua de azi depindem 100% de gaz rusesc, că până ziua de azi nu suntem conectate la linii de tensiune înaltă și multe, multe, multe, multe alte, ce nu-ți ajunge o oră să le enumeri pe toate. Cine știe de ce păcate s-a făcut foarte bine Republica Moldova. La ziua de azi. Eu cred că de mult trebuia să înceapă cu acea lege a lustrației. Și că dacă începeam cu acea lege lustrație, cum s-a făcut în țările balți, cum s-a făcut în țările estropenii, unii într-adevăr au fost mari păcate. Păi că atunci eram să avem și stat, era să avem și administrație, era să avem, vreau zic, și o justiție și eram să fim de mult în Uniunea Europeană. Deci s-a început cu stângul. De când am legalizat Partidul Comunist. Dar cine a legalizat Partidul Comunist să-și toarne găleata cu apă și cu gheață în cap, cum o face acum și Lucinski, și începând și cu Filat, și începând și cu Lupu, și cu Voroni, și cu Sanghelică, și cu care toți au mai fost, și al de Brage, și al de Dodon, și al de Tarleu, și toți au fost niște oameni care au sabotat statul Republica Moldova și l-au trădat și l-au vândut zilnic, sistematic, 24 de ore. Așa că ceea ce s-ar să facă acum domnul Tudorară nu este decât o luptă între clanuri. Ia că ce ar să facă dânsul. Da. O seară bună. Seară bună, continuă forumul, bună seara. Ce ați dorit să aflați din dosarele SIS și ale procuraturii despre cei care au pus la cale sabotarea Republicii Moldova? Bună seara. Sau atentează la independență și suverenitate. Bună seara. Alo? Vă ascult. Bună seara. Bună. Alo? Alo, domnul Gherosim. Da. Referitor la aceea, ce părere avem, adică ce dosare am vrea ca să fie... Ce ați vrea să aflați din aceste dosare de la care face referință domnul Păduraru? Da, da. Dar eu aș vrea... În cazul de față, nu că se vorbește de careva dosar, dar ce au sărbătorit președintele Partidului Democrat, președintele de onoare a Partidului Democrat, domnul Diacov, și cu doamna ministru Buliga, în Iedneți, pe 24 august. Adică ziua eliberării Moldovei. La memorial, domnul Lupu a depus flori, tot mulțumită că ne-au eliberat. Pe 27 august, nici ăștia, nici aceia n-au sărbătorit nimic. Aici trebuie dosare? Da. Da, vă mulțumesc. Seară bună. Continuăm forumul. Bună seara. 804-424. 804-422, două linii telefonice. Bună seara. Alo? S-a deconectat. Luăm altă linie. 804-424, 804-422, spuneam. Alo? Vă ascult. Bună seara. Bună seara. Bună seara. Care e tema, vă rog frumos? Despre dosare? Spuneam că domnul Ion Păduraru, secretar general al aparatului președintelui, a spus într-o emisiune de radio că în curând organele de forță, SIS-ul și altele, vor face publice mai multe dosare penale instrumentate împotriva mai multor persoane care au organizat sau care au pus la cale acte subversive la adresa statului Republicii Moldova. Și întrebam ce ați dorit dumneavoastră să aflați din aceste dosare ale SIS-ului, procuraturii. Alo, domnul Gherosim, am înțeles. Cine? Să apropie alegerile, da? Cu cine vorbim? Și careva vrea să știi careva puncte sau careva vor să-i doboare. Cu cine vorbim? N-ați fi nimic, nimic absolut. Dacă guvernul, am trecut o căză sub corupție, și nu a pus nici pe ministru, nici pe ministru la dubală. Corupție. Uniunea Europeană în ultimii 20 de ani nu a căzut și un guvern, corupție nici în fosta Uniunii Sovietice, este au căzut nimic. Și folos când deschis dosar, nimic. Nimeni să-i de dubal. Nu leg de politică, leg de vânt și leg de așa cum spune, publicitate. Pe adversar să-i mai pun la punct. Dar n-a să fie nimic. Aici nu se rezolvă nimic. Pentru procurorii, judecătorii, guvernanții, miniștri și aia, într-o grupare de hozi tălhari care distrug statul și viitorul țării. Dacă aici nu funcționează legea, nu funcționează nimic, organele publice, tot așa lucrează, tot lucrează pentru corupție. O grupare de bandiți și hoți. De-aia să pierd și alegerile. Nu de Doamne, pentru că vreau în Europa, am fost în Europa. Dar vă spun problema. Cu așa, demnitarică, mor oamenii, fură bancă de 1 miliard și ceva de euro, de 2 lei, și câte crime, și cu aeroportul, și câte crime, și crime, nimeni la Dubală. Corupții cei mai mari în Europa, la Dubală nimeni. Da. Dacă asta, și mai o leac de vânt în câmp. Ori valuri în Ligian fac, știți dumneavoastră? Aia pentru scoatrea ochii și scoate oameni de proști. Îmi scuză, dar așa și este. Pentru că aici e un stat de bandit și hostel. Dar la revedere, seara bună. Da, n-am aflat cum vă cheamă azi, domnul Andrei, sau cum sunteți, român, moldovan azi. Bună seara! Alo, bună seara! Vă ascult. Malik. Da, domnul Malik. Eu aș vrea începutul de la Mircea Snegur, când ne-o vărât în CSI, cu Partidul Agrar, care el l-a format cu Sanghel împreună, și timp de 7 zile sau o săptămână acolo, sau nu știu cât, o săptămână jumate aproximativ eu vorbesc, Sanghel a stat a 7-lea om bogat din lume. Și noapte a devenit bogat, numai cum s-o a făcut, ne-a vărât în CSI și ne-a ales pe Sanghel prim-ministru. Și s-au început de acolo trădările. Nu vreau să spun despre Snegur nimic, că el așa era și așa și este și cred că va fi. Mulțumim foarte mult la doamna ministru de externe în timp de față, că face lucruri foarte mari. E păcat să vorbim că nimeni nu face lucruri, că nimeni... Sunt persoane care lucrează, dar sunt foarte puține. M-ar interesa despre domnul Plugaru, fostul ministru securității, ori cum se numea el atunci. El, pe timpul lui, în 92 încoace, nu știu pentru cine a lucrat el, că până la urmă, în timpul de față, el lucra tot împotriva Republicii Moldova. Și în afară de asta, el nici nu are nicio rușine să iasă prin presă și să mai vorbească că noi trebuie să ne ducem încolo sau dincolo, când el a furat o sumă foarte mare de bani, eu nu știu dacă până în timpul de față a mai rezolvat problema cu apartamentele la oameni, cei care el a luat bani și nu le-au construit apartamente. Domnul Marc, noi vorbim acum despre dosare ale SIS-ului instrumentate împotriva celor care au organizat sau care mai pun la cale acte subversive la adresa statului. Domnul Arcadi, dar spuneți-mi, vă rog, prin faptele astea care le-au făcut ei, ce-au demonstrat poporului? Că e bine în Uniunea Europeană? Nu. Asta e tragerea țării înapoi. Mă interesează, cum au spus vorbitorii mai înainte, cu Banca de Economie, cu multe, multe altele. Aș vrut, chiar eu personal, și în afară de asta, mai sunt persoane chiar care, până în timpul de față, mai activează prin ministerii, cei care cândva au fost și ar trebui discuți la invială pe toți. Asta eu aș dori chiar. Începând cu Ministerul de Interne și terminând cu cine dorită. Persoanele care lucrează împotriva Republicii Moldova, împotriva populației băștinașă din Republica Moldova. Aș vrea să știu măcar de la Ministerul de Interne 5, 7, 10, de la Ministerul Cutare 5, 7, 10. Ce spun vorba asta? Că chiar de la Ministerul Muncii, Buliga, a fost și o sărbătorit, nu știu nici o sărbătorit, cum a spus precedentul vorbitor. Dar ajutoarele la persoane bolnave le dă la comandă. Dodon face dimersuri la primării și Buliga le dă ajutoare mii de lei, care nu cred eu că merită. Sunt persoane cu mult mai sărace și cu mult mai nevoiașă. Și nu știu. Da. Și vă mai spun încă un caz, chiar pe data de, să nu spun minciuni, 28 probabil, după ziua independenței, la Ciocana m-am întâmplat lângă magazinul Linela. Asta la sfârșitul troleibuzurilor, unde se întoarce, cum se numește acolo, a uitat strada aceea. Era tricolorul în beznă. Eu am întrebat administratorul de la magazin, ce bă, a murit cineva la voi? Ce nu a murit? Dar i-a uitat la tricolor și cu dânsul. Ce, dar și nu șede bine? Zic, numai că nu șede bine, că se pune numai atunci când moare, când asta. Dar la voi și asta. O trecut ziua independenței, sărbătoarea, vine limba noastră, cea română, și tricolorul șede în beznă. Da. Vă mulțumesc, domnul Madic. O seară bună. Luăm alt ascultător. Bună seară, ca să vă apropiați mai tare de subiect. Bună seară. Alo? Închideți radio-ul. Alo, bună seară. Închideți radio-ul. Bună seară. Bună seară. Alo? Vă aud, dar închideți radio-ul, domnul. Bună seară. Bună seară. Scoateți sunetul la radio. Bună seară. Acum vorbiți, dar scoateți sunetul la radio, domnul. Bună seara, Ion de la Strășani. Da, acum e bine, domnul Ion. Totdeauna să faceți sunetul mai mic când vorbiți. Vreau să spun că toți precedenții care au vorbit destul de bine au demonstrat și au concluzionat că tot răul care a venit în țară nu a venit de la Moș Ion, la Drochea până la Vulcănești, ori de la Strășeni, ori din altă parte, alți muncitori. Dar au venit anume numai de la oameni de conducere, care au distrus țara complet. Și iată noi acum, Ian, vrem să aflăm de la SIS cum se ascunde Procuratura Generală și toate organele statului, inclusiv și Guvernul și Parlamentul, toate infracțiunile care le-au făcut acești oameni care până acum s-au demonstrat. Cărui anume le-au săvârșit ei. În judecăți judecă numai unii muncitori țărani care scriu câte o petiție la procuratură când s-au distrus brigăzi de tractoare, când s-au distrus fabrica, uzinile. Și atunci, ca procuratura să îndreptățească statul, îndreaptă acțiuni împotriva lor. Dar așa e ca pe cei care jinovesc nu-i descoperă nimeni. Vă zic, toate le se ascunde. Și noi acum numai dărdim așa pe radio, pe televizor, te-au luat măsuri, te-au făcut, te-au făcut ceea, nu se face nici numai vorbe goale. De atâta vrem să aflăm de la SIS sau alt organ, dacă este altul mai superior, despre cei dosare care nu s-au intentat, nu s-au făcut, care le-au săvârșit polițiștii, procurorii, fiindcă ei în constatările lor, în concluzie o scriu că de respins ordonanța cu tăruia din un șepie, de respins cu tare cerere că nu-i drept. Dar concluziile cetățenilor și constatările noastre, nimeni nu le ia în vedere, absolut de fel. Și nici același premier-ministru, și nici același prezident, ei merg așa pe trupuri înainte și ne calcă în cioare și tot vor să vii la putere, să astupi și pe dânsii și pe colegilor și cei mai departe la putere să-și bată mai departe joc de noi. Și în așa mod, noi vrem, nu vrem, ne impun să alegem alt partid, față și comunist, cu toate nu suntem pentru dânsul. Dar ia că așa e situația creată. Și o creează anume ei. Așa că toți au concluzat corect, au rămas numai să fac concluzii, să-mi spui corect. Despre dosare care nu s-au intentat, care s-a ascunsă. Care au fost nominalizate și cei mai înainte. Mulțumesc, domnule. Care lua cuvânt. Da, o seară bună. 808, n-aș de-a fi de acord cu dumneavoastră că au distrus, s-a distrus țara și mai departe. Poate mai aveți niște probleme mai personale cu instanțele judecate, dar n-aș fi atât de categoric cu dumneavoastră. Bună seara! Alo, bună seara! Vă ascult! Spune Valier Șoimu din Chișinău. Da, domnul Șoimu. Eu aș vrea să fie deschis trei dosare. Primul dosar împotriva lui Artur Reșetnikov. Să lămurească cum de au dispărut toate documentele, toate mărturiile de la evenimentele din aprilie din 2007. Cum s-au scris că au dispărut toate documentele. Al doilea dosar aș vrea să fie deschis împotriva lui Dodon, cel care vrea să-mi facă fericit, și lui Voronin, un alt bun conducător. Cum de au mărit pensiile la pensionari cu 20% la sfârșit, înainte de alegeri, când caznaua statului era goală, nu ajungeau mai mult de 800 de milioane de lei. 8 miliarde. Pardon, 8 miliarde. Și al treilea dosar împotriva procurorului, judecătorului, care, ca să lămurească cum s-a închis dosarul cu tarele când au murit vreo 4 ani, dacă nu greșesc, lângă Peresecina, convoiul când a murit. Asta am vrut să spun. Toate cele bune. Domnul Șoimă, seara bună, mai luăm un apel. Alo? Alo, alo? Alo? Bună seara. Bună seara. Ascult. Lumea asta parcă a uitat cu vreo 4 ani în urmă, tot era mafiotizat de Voroni. Și biserica, și procuratura, și armata, și vama, absolut tot. Toți lucrau pentru Voronin. L-a făcut miliardar pe dânsul, pe Șixa, pe Fișorso, dar o mai făcut și pe alții, să știi, și Stanghele miliardar, Popșoi, Moțpan și alții. Aici toți au lucrat contra poporului băștinaș. Și iată, oamenii noștri uită de asta. Îi învinuiesc pe ești de azi. Da, îți vinovați. Îți vinovați tare. Dar fac cât ceva. Și oamenii noștri nu văd. Se fac ca nu vede. Eu aș vrea de pildă să văd un dosar de la Metropolia lui Vladimir, că acolo omul și cu pistoale prin biserici. Să știi cum la bălți au pus mâna pe o câteva biserici. Și în Chișinău tot așa. Securitatea trebuie știe de lucrurile astea, eu cred că. Și sunt și alte lucruri care, iată, plugarul care a dus toată arhiva securității KGB-ului nostru, a dus-o la Tiraspol când a văzut că e bâșa, că-l dă afară, vreau zic. Au mărgit oamenii. Știi, să știe despre cine noi am vrea să aflăm. Așei care s-au bătut joc de noi și ne-au furat. Voronin nu ne-au furat, Voronin ne-a prădat cu haita lui. Bună seara! Seara bună! A fost ultimul apel telefonic, a fost domnul Constantin de la Sângera. Eu vă mulțumesc tuturor pentru participare la emisiune și vă dau întâlnire mâine. La revedere! Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim.